يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ان چار مسائل کو سورت کا مقصد دعویٰ محور کہا جاتا ہے. چار مسائل اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ہمارے استاد محترم جب درس میں آیا کرتے ہیں تو ابتدا میں خلاصہ آپ سے پوچھا جائے گا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ چار مسائل یہ سورت کا مقصد ہے. ویسے نہ ہو کہ وہ آپ سے پوچھے سورت کا مقصد کیا ہے تم آگے سے خاموش ہو تو گئے گا یار، یہ جو روزانہ ایک چیز ان کو بتلائی جا رہی ہے بار بار، انہیں یہ یاد نہیں ہے تو باقی تو خیر ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا وہ دعوی سورت پوچھے گا، مقصد سورت، محور سورت، تو آپ اس کو ذہن میں رکھ کے جیسے وہ پوچھے سب بتا دیں. اسی طرح سورت کا تقسیم پوچھے گا، اسی طرح اس بات توحید کے بارے میں پوچھے گا کہ اس بات توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کے کیا معنی ہے، رسالت کا اس بات کیا ہے، جہاد کے کیا معنی ہے، جہاد کے منازل پوچھے گا. تو جو بڑی بڑی باتیں ہیں جس کو ہم ابتداء خلاصے میں بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ چیز ہمیں نہیں آ رہی ہے ہم خود اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ مقصود اس میں یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں، آپ کے رگ رگ میں اور آپ کے خون کے ہر قطرے میں یہ سرایت کر جائے کہ آپ اس کو بھول بھی یعنی سکنا چاہے کہ میں اس کو بھول سکوں پھر بھی نہ سکے. آپ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کہ یہ سب کے ذہن میں یہ چیز ہو، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. روزانہ ہم پہ تقریباً 5 منٹ اس پہ ضرور لگاتے ہیں کہ جو خلاصہ ہے ہر ایک سے پوچھا جائے. یہ بھی کوئی بات نہیں ہوگی کہ یار ایک بندہ نیا ہے ایک بندہ پرانا ہے، کیونکہ ایک چیز بار بار روٹین میں جو ہے اس کی تکرار کی جاتی ہے. تو یہ نہیں کہ آپ سے پوچھے اس بات توحید کیا ہے تو آگے سے خاموش ہو جاؤ. دونوں سے اختتام کی صورت کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا حصہ شروع ہے. اس تیسرے حصے میں اب اللہ رب العزت جہاد فی سبیل اللہ کی تفصیل فرما رہے ہیں. جہاد کے تین منازل ہیں، ابتدائی، درمیانی اور آخری. اس صورت میں اللہ رب العزت جہاد کے ابتدائی منزل کا تذکرہ فرماتے ہیں. جہاد کے ابتدائی منزل کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تہذیب الاخلاق مجاہد کی ٹریننگ، دوسری سیاست مدنی ملک کی اصلاح، تیسری تدبیر منزل گھر کی اصلاح. اگر کسی کو یہ نہ آئے تہذیب الاخلاق، سیاست مدنی، تدبیر منزل، آسان سے ان کی باتیں تو وہ تو یاد کی چیز ہے، مجاہد کی اصلاح ٹریننگ، ملک کی اصلاح، گھر کی اصلاح، یہ تین چیزیں جو ہے ابتدائی منزل کے لیے ضروری ہوتی. ایک مرتبہ آپ نے کسی کے سامنے بیان کر دی، یہ آپ کو تا حیات یاد رہے گی. یہ چیز اگر آپ نے کسی کے سامنے اس کی دہرائی نہ دی تو کسی کو جو ہے آپ کو پھر یاد نہیں رہے گا. ایسے ہی بتا دیا جہاد یہ ہے، جہاد یہ چیز. مجاہد کی ٹریننگ ذکر کر دی، ٹریننگ تربیت مضبوطی کو کہا جاتا ہے. مضبوطی ایک آدمی کے اندر تبھی آتی ہے جن کا عقیدہ اور عمل جتنا مضبوط اور قوی تر ہو. 10 صفات ذکر کی گئی، 5 عقیدے سے متعلق، 5 عمل سے متعلق. عقیدہ اور عمل راسخ، تبھی جا کے مجاہد کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. مجاہد کی ٹریننگ ہو گئی، سیاست مدنی کی بات شروع ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے 4 قوانین ملک کے اصلاح کے لیے. پہلا قانون القصاص من الظالم، ظالم سے انتقام لیا جائے گا، ظالم سے بدلہ لیا جائے گا، ظلم کر بھی چھوڑا نہیں جائے گا. ان کو ظلم ثابت ہوا، جو بھی ظلم ہو، جو بھی جرم، خواہ حدود کے حد میں ہو یا تعزیرات کے حد میں ہو، ان کو جو ہے سزا ان کو دینی چاہیے، دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں. دوسرا حکم، اور یہاں پر ظلموں میں جو ظلم کا تذکرہ ہوا وہ قتل. قتل میں قاتل تین حقوق پامال کیا کرتے ہیں، اللہ کا حق، مقتول کا حق، مقتول کے ورثہ کا حق. اسی لیے یہاں پر قتل کا تذکرہ کر دیا گیا اور اس کی تفصیل. دوسرا حکم، تقسیم الاموال بالقانون شرعی، مال کو تقسیم کیا جائے گا قانون شریعت کے مطابق. مال کو تقسیم کیا جائے گا، میراث وغیرہ یہ سب چیزیں ایک آدمی سے رہ گئی تو اس کو قانون شریعت کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی. اگر آج طاقت کے بلبوتے پہ ایک نے زیادہ لیا اور کمزور کو محروم کر دیا یا اپنے حق سے کم دیا، تو یہ کمزور آگے جا کے طاقتور بنے گا، تو اس طاقتور سے اپنے حق پوچھے گا، مانگے گا، وہ دے گا یا نہیں دے گا، مقابلے ہوں گے، جنگ و جدل کا سبب بنے گا اور معاشرے میں ایک آگ لگ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوسرا قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعی، مال رہ گیا بس اس کی جو ہے کیا ہے، اس کی تقسیم شریعت کے مطابق کر دو. ہر کا جتنا حصہ ہے، توڑا ہے، بہت ہے، بس اس کو اپنا حق دے دو. سب رضا بر قضا ہوں گی، رضا بر حکم الہی ہوں گی، کوئی جھگڑا جدل نہیں ہوگا. تو یہ دوسرا قانون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں سے اللہ رب العزت ملک کے قانون، ملک کے اسلام کے لیے، سیاست مدنی کے لیے تیسرے قانون کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور تیسرا قانون ہے حکم الصوم الارتباط النفس حكم الصوم لارتباط النفس روزے کا حکم نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا حکم نفس کو کنٹرول اور قابو کرنے کے لیے اللہ رب العزت تیسرے حکم کا اور تیسرے قانون کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان آیات کے اندر. حکم الصوم روزے کا جو حکم ہے ملک اصلاح کا اس میں کیا کردار ہے؟ ملک اسلام کے اندر ملک میں امن اور امان کا بول بالا کرنے کے لیے روزے کے نظام میں کیا حکمت ہے, کیا تعلق ہے امن و امان سے, ملک اسلام سے اور روزے کا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ملک کے اندر عیش اور عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے, عیش اور عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے, تمام ضروریات زندگی بااحسن طریقے سے ان کو مہیا ہوتی ہے, اویلیبل ہوتی ہے. ضرورات زندگی سب جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے, یہاں تک کہ ان کے کتے وہ بھی اے سی کے کمرے میں جو ہے سویا کرتے ہیں, ان کے کتے اور ان کے گھوڑے وہ بھی سیب کے حلوے کھایا کرتے ہیں. ایک طبقہ یہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر, زندگی کی تمام ضروریات زندگی موجود, عیش اور عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں. دوسرا طبقہ معاشرے کے اندر وہ جو زندگی کے بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بنیادی جو ضروریات زندگی ہے ایک انسان کی؟ پانی, روٹی, کپڑا, علاج معالجہ, مکان, ان چیزوں سے بھی وہ محروم ہوا کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان غریبوں کے دلوں میں ان امیروں اور جو عیش اور عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں بغض, حسد, دشمنی, نفرت کا بیج جو ہے وہ بو جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مالدار ہمیں مال نہیں دیا کرتے, خود تو عیش اور عشرت کی زندگی بسر کر رہے, ہمارے پاس جو ہے ضروریات زندگی بھی نہیں ہے, یہ مالدار ہمیں اپنا حق نہیں دیتے, ہم نے ان سے اپنا حق چھین کے لیں گے. کیا کریں گے؟ چھین کے, نہیں چھوڑیں گے ان کو. کبھی جو ہے مالدار کو خود اٹھایا, کبھی ان کے بچے کو اغوا کیا جاتا ہے, کبھی باپ کو اغوا کیا جاتا ہے, کبھی جو ہے ان کے بھائی کو اغوا کیا جاتا ہے, کبھی ان سے گاڑی وغیرہ چھینی جاتی ہے. تو ملک کے اندر جو ہے ایک افراتفری اور بدامنی کی فضا جو ہے وہ جنم لیتی ہے. سمجھ آنے کے لیے ایک طبقہ, دوسرا طبقہ, ایک طبقہ عیش اور عشرت, دوسرا طبقہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں دے رہے تو ہم ان سے اپنا حق چھین کے لیں گے, نہیں چھوڑیں گے لوگوں کو. وہ کیا کر دیں, یہ کام شروع کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر. تو یہاں پر اللہ رب العزت حکم الصوم فرما رہے ہیں روزے کا حکم. روزے میں حکمت یہ کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو مالدار کو احساس ہوا کرتا ہے غریبوں کے بھوک اور پیاس کی. غریبوں کا احساس کیا جاتا ہے, مالداروں کو احساس پیدا ہوا کرتی ہے کہ ہم تو اللہ کے حکم سے 8-10 گھنٹے بھوک اور پیاس کھانے پینے سے موجود ہے, مگر ہم اللہ کے حکم کی خاطر ان سے دور ہیں, نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ جو ہے پانی پیتے ہیں, ہمارا کیا حال ہے. تو ایسے بھی لوگ معاشرے میں ہیں جن پر سارا سال وہ اسی طرح روزے میں گزرتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے کے اندر جن پر سارا سال روزے کی حالت میں گزر جاتا ہے, بھوکا اور پیاسا ہو کے اٹھا بھی جاتا ہے اور سویا بھی جاتا ہے. تو ان میں احساس پیدا ہوتی ہے عمران امیر امیروں نے, عیش اور عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں میں احساس پیدا ہوتی ہے. کیوں کی غریبوں کی, تو ان میں خرچ پیدا کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے احساس. سب میں احساس دچا دکھ کو اکڑی چاچے پر جن چڑی جڑے دینے بھی وہ بندہ کسی کے آنسو کا کیا احساس رکھے گا جس نے زندگی بھر کبھی رویا نہیں ہے. تو یہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے امیروں کو دیکھا ہوگا روزے کے اندر جو ہے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. نبی صلوات و سلام کے بارے میں ہے کہ نبی صلوات و سلام عام دنوں میں بھی خرچ کرنے والے تھے, مگر روزے کے اندر نبی صلوات و سلام سب سے زیادہ جو ہے خرچ کرنے والے بنتے. ویسے بھی عام حالت میں خود نہ کھایا کرتے اور دوسروں کو کھلایا کرتے تھے. کارا جو دنداس امیر صلوات و سلام سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں کے اندر, خود نہ کھایا کرتے تھے دوسروں کو کھلایا کرتے تھے. اور جب رمضان اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوا کرتی تھی پھر تو ان کی سخاوت جو ہے اور بھی بڑھ جاتی. تو روزے کا ملک اسلام کے ساتھ ایک بنیادی کردار اور تعلق وابستہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے جو نوجوان ہے ان کی شادی کراؤ, نوجوان جو ہے ان کی شادی کراؤ. اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو آگے کیا اپنے نوجوانوں کو حکم دو. اگر عورتیں ہیں یا مرد ہے مگر نوجوان ہے ان کو حکم دو روزے رکھنے کا, کیونکہ روزے کے اندر انسان کا نفس جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے, نفسیات کنٹرول ہو جاتا ہے, قابو میں ہو جاتا ہے, اس کی سرکشی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو یہاں پر شادی کراؤ, اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو ان کو حکم دو کہ روزے رکھو نفس کی سرکشی کو دور کرنے کی. اور معاشرے کے اندر جتنی بھی بگاڑ ہے اس میں نفس کی سرکشی کا بنیادی کردار ہے. انسان کے دو دشمن ہیں, ایک بیرونی اور ایک اندرونی. بیرونی دشمن شیطان اور اندرونی دشمن انسان کا اپنا نفس. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان, اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان. اے اللہ میں آپ کی مدد سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں نفس کی شر سے اور شیطان کی شر سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہ نفس آوارہ تھا سرکش تھا اور نہ شیطان کا بس اس پہ چلتا تھا. ایسے لوگ نہیں تھے. پیغمبر کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئن نہ ہوا کرتا ہے, وہ تو صرف نیکی کی تلقین کیا کرتا ہے. پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہم کو تلقین کرنے کے لیے, ہمیں حکم دے رہے, ہمیں طریقہ سکھلا رہے کہ دو دشمن ہیں, بیرونی شیطان اندرونی آپ کا نفس. تو آپ کیا کرو, آپ جو ہے ان دونوں سے پناہ مانگا کرے. رمضان کے اندر شیطان باندھے جاتے ہیں, مگر نفس تو ہوا کرتا ہے نا, تو نفس کی سرکشی کس سے دور ہوتی ہے؟ وہ روزے سے دور ہوتی ہے. نفس کی سرکشی کس سے دور ہوتی ہے؟ روزے سے. اور جتنے بھی بگاڑ ہے معاشرے کے اندر, یہ سارا کیا ہے؟ شیطان کا سنانا اور نفس کا ورغلانا انسان کو گناہ پہ آمادہ کیا کرتا ہے. جتنے بھی جرم ہے, کسی پہ ظلم کرنا, زنا کرنا, بے حیائی کرنا, شراب پینا, یہ سب جو ہے نفس کی سرکشی کی وجہ سے ہوا کرتی. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے حکم الصوم لارتباط النفس, روزہ رکھو, نفس کنٹرول کرو, چوری نہیں ہوگی, ڈاکہ نہیں ہوگا, رنگزنی نہیں ہوگی, کسی پہ ظلم نہیں ہوگی, بے حیائی نہیں ہوگی. جب یہ چیزیں ختم ہوگی معاشرے سے, تو آپ کا معاشرہ امن والا بن جائے گا کہ بدمنی والا بن جائے گا. اسی طرح تیسرا فائدہ اس کے اندر یہ کہ اللہ نے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کر دی ہے, حیوان, حیوانوں کے اندر درندے, حیوان درندے, اسی طرح فرشتے, اور اسی طرح جو ہے شیاطین. حیوان ان میں جو ہے شہوت زیادہ ہے, شیطان کے اندر گناہ کا مادہ ہے شریر. درندوں کی صفت یہ ہے یہ چیل پار کیا کرتی ہے, اور چوٹی کیا بھرکو فرشتے. ملک جو ہے ملائکہ, ان کے اندر خیر کا مادہ. اللہ رب العزت ہمارے اندر ملک کی صفات جو ہے وہ چاہتا ہے, یہ اور صفات ہمارے اللہ کے مطلوب ہم سے نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور صفات نہیں چاہتا اللہ, رضا نہیں ہے اللہ کی کہ ہمارے اندر. تو اسی لیے روزوں سے انسان میں حیوانیت کا صفت اس کو دبا دو, شہوت, جو کار وغیرہ ہے شیطانیت ان کو بھی دباؤ, جنگ و جدل ان سے دور رہو. کوئی آپ سے رہے آپ کہو میرا روزہ ہے, کوئی بکواس کرے تم کہو میرے روزے سے. اسی طرح درندوں کی صفت, شیطان کی صفت, اور اسی طرح حیوانوں کی صفت, اس کو دباؤ روزے سے, تو آپ میں کون سی صفت رہ جائے گی؟ فرشتوں والی. وہ لکاتے ہیں, نپوتے ہیں, اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا کرتے ہیں. تو روزے کے اندر انسان کے اندر ملکوتی صفات جو فرشتوں کی صفات ہیں وہ جنم دیتی ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اتفاق اور اتحاد معاشرے کے اندر جو ہے جنم دیتا ہے. امیر بھی روزے سے, غریب بھی روزے سے, شاہ بھی جو ہے روزے سے, اور اسی طرح عوام بھی روزے سے, عالم بھی روزہ, اسی طرح شاگرد بھی روزہ, عورتیں, جوان, نوجوان, بزرگ حضرات جتنے بھی ہیں سب روزہ. تو پوری دنیا کے اندر مسلمان روزہ رکھتے ہیں, یہ اتفاق اور اتحاد کا بھی ایک ذریعہ ہے. اسی طرح روزے کے اندر پانچواں فائدہ یہ ہے, ایک آدمی روزے کے دوران اللہ کے حکم سے حلال جو کی بیوی ہے، حلال جو کھانا پینا ہے، اللہ کے حکم سے ان سے دور رہتا ہے. ایک مہینے ان کو ایک ٹرونی دی جاتی ہے، روزہ کے بعد یہ حرام بیوی، حرام عورت اور حرام خوراک سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ٹریننگ ہو گئی، ایک مہینے کی ٹریننگ ہے آپ کو، کہ روزے کے اندر آپ نے حلال کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے. روزے کے دوران آپ جب روزے سے ہیں، حلال بھی بھی آپ پہ حرام، کھانا پینا جو حلال تھا آپ پہ حرام، تو آپ کو ایک مہینے کی ٹریننگ مل گئی. روزے سے باہر آپ پھر حرام نہیں کر سکتے اگر کوئی چاہے. اسی طرح اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں. مجاہد کے ٹریننگ کا بھی اس سے بنیادی تعلق ہے. روزے سے مجاہد کے ٹریننگ کا بھی بنیادی تعلق ہے. روزہ مختلف سیزن میں آیا کرتا ہے، کبھی خزاں میں، کبھی بہار میں، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں. اسی طرح جہاد، اس کا بھی کوئی سیزن مقرر نہیں ہے، کسی بھی ٹائم جہاد آ سکتا ہے. اسی طرح روزے کے اندر پیاس اور بھوک کو برداشت کیا جاتا ہے، جہاد میں بھی بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، اس کو آپ برداشت کریں گے. کیا کریں گے؟ اس کو آپ برداشت کریں گے ان چیزوں کو، تو آپ کی ایک ٹریننگ ہوا کرے گی. سناؤ کہ جہاد کے اندر ایک دن آپ پہ بھوک آئی، پیاس آئی، تمہارے سے باز آؤ کیوں جی، مرد لگی نہیں بھوک، بھوک سے مروا دیا، پیاس سے مروا دیا، تو آپ کو یہ ٹریننگ دی جائے گی. کیا دی رہے جا رہی ہے؟ ٹریننگ دی جائے گی. یہ چیزیں چیزیں حکمتیں اور فوائد تھی جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ حکم الصوم لارتباط نفس کا تعلق دل کی اصلاح سے بنیادی کردار ہے. امیر طبقے کو غریب طبقے کی حالات کا احساس ہوا کرتا ہے. جب مالدار خرچ کیا کرتے ہیں، ان غرباء پہ کیا کرتے ہیں؟ جب عمراء غرباء پہ خرچ کیا کرتے ہیں، تو غرباء کے دلوں میں امیروں کی محبت جو ہے وہ جنم دیتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ امیر کتنے اچھے ہیں، خود محنت اور مشقت کیا کرتے ہیں، کبھی چین میں، کبھی تائیوان میں، کبھی تائی لینڈ میں، کبھی جو ہے ملیشیا، کبھی انڈونیشیا، یہاں پر جو ہے دور دور کر دیا کرتے ہیں، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، کتنی محنت اور مشقت سے پیسے کماتے ہیں، مگر پھر بھی ہم پہ خرچ کیا کرتے ہیں. یہ کتنے اچھے ہیں یہ امیر. تو غرباء کے دلوں میں امیروں کی محبت جو ہے پیدا کی انہوں نے ہوتی ہے. تو جب امیروں، جب غرباء کے دلوں میں عمراء کی، امیروں کی محبت پیدا ہوتی ہے، ان کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، نقصان کا تصور بھی غرباء عمراء کے حق میں نہیں کرتے. یہ ہے ایک محبت کی فضا معاشرے میں جنم دے گی. اور یہی ہے فرسٹ، کس کے لیے؟ امن پیدا کرنے کے لیے. یہ سب سے پہلا قدم ہے، سٹیپ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ساتواں یا چھٹا فائدہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ساتواں فائدہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اتفاق کی بات ہے، روزہ آنے والے بھی ہے اور روزے کے احکام بھی ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے. تو ایک اتفاق کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام فرض کر دیا گیا ہے آپ پہ، الصیام روزے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پہ جو آپ سے پہلے گزرے. لعلکم تتقون، ضرور بضرور کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ضرور کہ تم ڈرو اللہ سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اے لوگوں جنہوں نے جہاد کا مسئلہ مان لیا, جنہوں نے توحید کا مسئلہ مان لیا, جنہوں نے رسالت کا مسئلہ مان لیا, کتب علیکم, مقرر کر دیے گئے ہیں آپ پہ, فرض کر دیے گئے ہیں آپ پہ, الصیام روزے, صیام صوم سے, صوم کے معنی باندھنا بھی ہے. کیا ہے باندھنا؟ قابو کرنا, کنٹرول کرنا. جس طرح میں نے کہا حکم صوم لارتباط النفس, ارتباط کے معنی صوم کے اندر ہے, نفس کو قابو کرنا, باندھنا, تڑم. دوسری معنی صوم کے اندر یہ ہے بند ہو جانا. کیا ہو جانا؟ بند ہو جانا, منع ہو جانا. صوم کو صوم اس لیے کہا جاتا ہے, روزے کو صوم اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ بہت سی حلال چیزوں سے بند ہو جاتا ہے, بہت سی حلال چیزیں اپنے اوپر بند کیا کرتا ہے. اسی لیے روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے. اسلام صوم کے معنی سمن صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ہر قسم کی جنسی خواہشات اور خوراک کھانا پینا اسے اپنے آپ کو دور رکھنا, اللہ کے حکم ادھوری سے, پیغمبر کی حکم کی نافرمانی سے, کھانے پینے سے, جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اس کو اصطلاح میں شریعت کے اندر صوم کہا جاتا ہے. صوم بند ہونا, اپنے اوپر بند رکھنا. بہت سی چیز, صوم صرف زبان اور منہ کے بند ہونے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے منہ کو کھانے پینے سے بند کر دیا. کس سے بند کر دیا؟ کھانے پینے سے بند کر دیا. خوراک نہیں کھاؤں گا, اسی طرح جو ہے پیوں گا نہیں, میرا روزہ ہے. اللہ کے بندے روزہ سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کا ہوا کرتا ہے. کچھ لوگ روزہ صرف زبان منہ, اس طرح روزہ نہ کھاؤ نہ پیو. اس طرح روزے تو آپ کوٹے بھی رکھ سکتے ہیں, سمجھا رہی ہے؟ اسے منع کرے, نہ کچھ کھلائے نہ کچھ پلائے, وہ بھی روزہ نہیں, یہ روزہ نہیں ہے. آپ نے صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روزہ, آپ کے آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا. آپ نے رکھا روزہ ہے, وہاں پر آپ پرائی عورتوں کا تماشا کر رہے ہیں. عورت سامنے سے گزر گئی, آپ اس کا سٹی اسکین کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سٹی اسکین, الٹرا ساؤنڈ بھی سٹی اسکین. ابھی آج کل کے نوجوان سٹی اسکین کر رہے ہیں. الٹرا ساؤنڈ تو پہلے کی بات ہے, پہلے ایکس رے تھا, اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ تھا, ابھی سٹی اسکین ہو گئی, پورے بدن کا سٹی اسکین. اور اگر اس باپردہ عورت نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے تو پیروں کو دیکھنا تو اس پہ جو ہے اپنے شیطان کو جو ہے قابو اور خوش کرنے کی کوشش کیا کرتے. یہ ہمارے لوگوں کی عادت بن چکی ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے نوجوان جوان, ہمارے بزرگ حضرات قرآن والوں کی بات نہیں کر رہا, قرآن سے باہر لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کو تو یہ ذہن بھی نہیں دیتا کہ تم کسی پرائی عورت کو جو ہے دیکھ لو, آپ کو تو ذہن بھی نہیں دیتا. جس آنکھوں پہ قرآن کو دیکھا جاتا ہے, اس آنکھوں سے آپ پرائی عورت کو کس طرح دیکھ لیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کو بھی دیکھو, وہاں پر پرائی عورتوں کو بھی تم دیکھتے رہو, وہ بھی تماشے کرتے رہو, تو آنکھوں کا بھی آپ کا روزہ ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج کل کے حضرات عورتوں کو اس طرح دیکھا کرتے ہیں جس طرح بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھا کرتی ہے. تمہارے ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے ان دنوں میں لوگوں کی آنکھوں میں حیا تھی, شرم تھی. عورت کے ساتھ جب کوئی بھائی بیٹا خان جایا کرتا تھا کوئی اس کو نہیں دیکھا کرتے. ابھی نہ خان کی پرواہ, نہ بیٹے کی پرواہ, نہ بھائی کی پرواہ, اس کے ساتھ بھی ان کو دیکھا جاتا ہے. اس کی بھی پرواہ نہیں, دکان پہ بیٹھا ہوگا, چوراہے پہ کڑا ہوگا, پرائی عورتوں کو دیکھتا رہے گا. وہاں سے اسٹارٹ, جب تک ان کو نظر آتی ہے اپنی نظر کو گھماتا نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میرا دادا آئے گا, میرا استاد مجھے دیکھ لے گا, میرا امام مجھے دیکھ لے گا, میرا بھائی مجھے دیکھ لے گا, میرا رشتے دار مجھے دیکھ لے گا. میرے بارے میں کیا ان کی رائے ہوگی, یہ کیا چیز ہے. آنکھوں کا بھی روزہ, حرام سے اپنے آنکھیں بند. کچھ حضرات کیا کیا کرتے ہیں, میرا روزہ ہے, روزہ لنڈو, روزہ لنڈو. روزے کو ہم کیا کرتے ہیں, مشغول اپنے آپ کو کرتے ہیں. کوئی کیبل کے سامنے بیٹھا ہے, کسی نے انٹرنیٹ کھولی ہے, کسی نے جو ہے سی ڈی لگائی ہے, کسی نے وی سی آر آن کر دیے, دو تین فلمیں لائے جاتا ہے, اس کو جو ہے صبح سے لے کر شام تک یہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھ لیا. تین فلمیں لائے تھی, بس روزہ جو ہے وہ بس مشغول ہو گیا. کوئی لڈو کھیلتا ہے, کوئی کرم بورڈ کھیلتا ہے, کوئی سنوکر کے کلب میں ہوا کرتا ہے, کوئی جو ہے بلٹ گیم کھیلتا ہے, کوئی تاش پلے کار کھیلتے ہیں, کوئی کیا چیز, کوئی کیا چیز. اللہ کے بندو, یہ روزہ, یہ کیا روزہ ہے؟ صرف زبان اور صرف منہ کا آپ نے روزہ رکھ لیا. آج کی نفس نان لکم تتقون ہے, تم ڈرو تو تم ڈرو کیا, آپ کے آنکھیں ڈرے, آپ کی زبان ڈرے, آپ کے کان ڈرے, آپ کے ہاتھ, آپ کا سارا بدن اللہ کا تابع فرمان بن جائے. روزے میں حکمت یہ, کانوں کا بھی روزہ, غیبت, اسی طرح جھوٹ, جھوٹی بات, گانے, پرانی عورتوں سے گپ شپ, یہ سب چیزیں کانوں سے بھی آپ نہیں کریں گے, اس کا بھی روزہ ہوگا. ایک کالم, پہلے پہل اخبار میں کالم پڑھنے لکھنے کا بھی عادت تھی, لکھا بھی کرتے تھے کسی کی فرمائش پہ. اس کے بعد مصروفیات زیادہ ہو گئی, وہ سلسلہ بھی ٹوٹتا گیا. پڑھا بھی کرتا تھا, خوب کالم پڑھا کرتے تھے. تو ایک کالم نگار نے ایک اچھی بات کہی تھی, کوئی ان ناؤن سے کالم نگار تھے, مشہور نہیں تھے, کہ کچھ حضرات کالج کے سامنے, گرلز کالج کے سامنے اور اسی طرح گرلز اسکول کے سامنے موٹر سائیکل میں بیٹھے اور اسی طرح جو ہے سر میں جو ہے کنگھی کیے ہوئے خوب ٹاٹ باٹ سے کڑے ہوتے ہیں, پرائی بہن اور پرائی بیٹی کو ڈراپ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, مگر اسی طرح یہی کام اور یہی جو ہے سروس آپ کی بہن اور بیٹی کے لیے کوئی اور سر انجام دے رہا ہے. تحقیق کرے آپ, سمجھا گئے, یہی سروس کوئی اور آپ کے لیے کر رہا ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی, میری بیوی, میری بہن وہ باہیا رہے, کوئی اس کو جو ہے غلط آنکھ بھی نہ اٹھائے, کوشش کرے اپنے آپ کو بچائے. اپنی حفاظت میں آپ کے گھر والوں کی حفاظت, وہ پنہا ہے, اس کا راز پنہا ہے. ایک آدمی سفر میں گیا تھا, سفر کے دوران اس کو پتا چلا کہ سامنے گھر میں جو صرف عورت ہے اس کا خاوند نہیں ہے. شیطان نفس تھا, آگے گیا, آگے کے دروازے کو دو تین جو ہے تک دی. اس کے بعد آیا, جیسے آیا اپنے بستر پہ لیٹا, سفر سے فارغ ہوا, گھر چلا گیا. گھر جانے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا, کوئی مسئلہ تو نہیں تھا, دن جو ہے دن رات اچھے گزرے؟ اس نے کہا اور تو اچھے تھے, مگر ایک رات اس طرح کا معاملہ ہوا کہ ایک آدمی نے, کسی نے ہمارے دروازے کو دو تین لاتیں مار دی. اس نے دل میں کہا اللہ کے بندے شکر ہے میں نے دو تک تک کی تھی وہ لات میں تبدیل ہو گئی, اگر کوئی اور حد تک کیا کرتا اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا. والحرمات قصاص, عزت جو ہے یہ بدلے کی ہوا کرتے ہیں. آپ کسی کے بڑے کی عزت کریں گے آپ کے بڑے کی بھی عزت ہوا کریں گے. آپ پرائی عورتوں کی عزت کیا کریں گے آپ کی عورتوں کی کوئی بھی عزتی نہیں کرے گا. والحرمات قصاص, زبان اس کو آپ غیبت سے بہتان سے جھوٹ سے گانے بجانے سے اس سے آپ بند رکھیں گے. ہاتھوں کا بھی روزہ, دل کا بھی روزہ, آپ کے ٹانگ اور پیروں کا بھی روزہ. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے, ایک تربیت ہو رہی ہے, ایک مہینے کی ٹریننگ آپ کر لیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا. تہجد کے لیے آپ کو اتنا دشوار, چہرے کے لیے تو اتر جاتا ہے نا, تو بجائے اس کے کہ نہ آنکھیں صاف نہ منہ صاف, اور نہ جو ہے آپ نے چہرے پہ پانی ڈالا, بار بار آوازیں آپ کو دی جا رہی ہے, آنکھوں میں جو ہے آپ ادھر آنکھیں بچ رہے بسری کی طرح بیٹھے آپ آنکھیں بند کی, یار مجھ سے نیند نہ اڑ جائے. اس کے بعد اللہ کے بندے کھاتے تو ہو نا, تو اگر 10-15 منٹ پہلے اٹھتے اپنے آپ کو فریش کرو, وضو بناؤ, اس کے بعد اللہ کے سامنے ایک دو رکعت سجدہ ریز ہو جاؤ. ایک مہینے آپ یہ ٹریننگ کر لیں, باقی سال آپ سے کبھی تہجد ٹوٹ چوٹ نہیں جائے گی. ایک مہینے تو یہ تو روٹین میں اٹھا جاتا ہے, تو بجائے اس کے کہ صرف 15 منٹ کے لیے, 15 نہیں 25 منٹ کے لیے اٹھے, 2-3 منٹ میں جلدی سے وضو بنا لے, تو 4 رکعت نماز پڑھے. نبی علیہ السلام کی معمول عام طور سے 8 رکعت کی تھی تہجد کی. آپ کے اندر ایک انقلاب اور تبدیلی آئے گی. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آئے گی؟ یہ ٹریننگ ہے حکم الصوم لارتباط النفس. ایک مہینہ بہت ہوا کرتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو مقرر کر دیا گیا ہے آپ پر روزے, فرض کر دیے گئے ہیں آپ پر روزے, کما کتب علی الذین من قبلکم. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو کہ اللہ رب العزت فرماتے ہو کہ روزہ میرے لیے, الصوم لی, روزہ میرے لیے, اور میں اس کا جو ہے بدلہ دوں گا. اور عبادت اس میں ریاکاری کا اہتمام ہوتا ہے, روزہ تو اس طرح کی چیز ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اچھے طریقے سے روزے کا اہتمام کیا کرتے ہیں, جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان, اسی سے اس کو اعلان کیا جائے گا کہ باب الریان سے انٹر ہو جاؤ. اور بھی بہت سے فضائل ہیں آپ کتاب کے اندر جو ہے پڑھ سکتے ہیں, کتابوں میں ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو مقرر کر دیا گیا ہے آپ پر روزے, جس کے اندر جتنے فائدے ہوں گے ان کے فضائل بھی اتنے زیادہ ہوں گے. سمجھا رہی کہ نہیں؟ جن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے, کیونکہ لوگ تو فضائل بیان کیا کرتے مگر اہمیت بیان نہیں کرتے. تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے فضائل بیان نہیں کر دی, وہ نام ہے, عام طور سے لوگ اس کو جانتے ہیں. میں نے اہمیت بیان کر دی کہ اس کی اہمیت کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پہ جو آپ سے پہلے گزر گئے. کما میں یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے, تو یہ تشبیہ کس میں ہے؟ آپ پہ بھی روزے فرض, ان پہ بھی روزے فرض, یہ تشبیہ کس میں ہے؟ یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ تشبیہ جو ہے یہ کیفیت اور کیفیت میں نہیں ہے. کیفیت اور کیفیت میں کتنے اور کیسے, بلکہ یہ تشبیہ جو ہے نفس فرضیت میں ہے. جس طرح آپ پہ روزے فرض, اسی طرح پرانی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے کر دیے گئے تھے. کیفیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ ان کی تعداد ہم سے زیادہ تھی, کس کے اندر دو مہینے, کس کے اندر 50 دن, کس کے اندر 40 دن. ہماری تو ایک شہر ہے, ایک مہینہ ہے, 30 دن ہے زیادہ سے زیادہ. اسی طرح کیفیت بھی ہماری مختلف ہے. ان کی کیفیت یہ تھی, ان کا روزہ غروب آفتاب سے شروع ہوا کرتا تھا اور دوسرے غروب آفتاب پہ آ کے جو ہے وہ کیا کرتے, روزہ افطار کیا کرتے تھے. کچھ کا طریقہ یہ تھا ہم کلی کھا پی سکتے ہیں افطاری کے بعد, جب آنکھ نہ گئی اس کی روزہ جو ہے سٹارٹ ہو گئی. ابھی دوسرے غروب آفتاب تک وہ روزے سے ہوگا, نہ بھوئے کے قریب جائے گا اور نہ کھا پی سکے گا. اگر 15 منٹ کے لیے بھی اس کی آنکھ نہ گئی, بس اس پہ یہ چیزیں حرام ہو گئی, تو کیفیت ان کی چینج تھی. پرانی امتوں کے روزے کی کیفیت حالت بہت مختلف تھی, ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ تسمی جو ہے کما کتب علی الذین, آپ پہ فرض جس طرح انہوں نے پہ تھی, تو یہ تشبیح کس میں ہے؟ نفس فرضیت میں ہے. جس طرح ان پہ فرض آپ پہ بھی فرض, کہ نیت اور کیفیت کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ تشبیح ایک صفت میں ہوا کر دی. زید ان کل حمار, زید جو ہے کوتے جیسا ہے, گدے جیسا ہے, تو کس میں؟ بے وقوفی میں. کس میں؟ بے وقوفی میں. تو یہ جو ہے تشبیح ایک صفت میں ہوا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون, ضرور بے ضرور کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے. روزے کا خلاصہ, انجام, نتیجہ, فائدہ کیا ہے؟ کہ بندگان خدا اللہ سے ڈر جائے. صحیح معنوں میں جو ڈرنے کی کیا ہے, مقام اور درجہ جو ہے اللہ سے ڈرنے کا, اس طرح ڈر جائے. زبان سے نہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس طرح ڈرنا شیطان بھی ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین, قرآن کے اندر دو مقامات ہیں, سورۃ الانفال اور سورۃ الحشر کے اندر, کہ شیطان کی حکایت ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. وہ بھی کہا کرتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام مخلوقات کا رب ہے. مگر اس کا یہ ڈرنا, وہ ڈرنا جو بغیر اطاعت الہی کا ہو, کہ ہو یہ ڈرنا شیطان کا ڈرنا ہے. وہ ڈرنا مقصود ہے جس میں اطاعت الہی کا عنصر جو ہے نمایاں ہو. اس کو قرآن کے اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. وہ ڈرنا جو اطاعت الہی کے ساتھ ہو, بغیر اطاعت کے ڈرنا. فلا آدمی کہتا ہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں فلا آدمی بڑا خدا ترس ہے, مگر اس کی ساری زندگی اللہ کے حکم کے خلاف, تو یہ ڈرنا شیطان کا ڈرنا ہے. اس طرح تو شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے, انی اخاف اللہ رب العالمین. تو اصل مقصود کیا ہے؟ تابعدار اطاعت. وہ ڈرنا جو آپ کو اللہ کی اطاعت پہ مجبور نہ کر دے, وہ کس طرح کا ڈرنا ہے؟ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے مگر مخالف کو بھی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لعلکم تتقون. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر ایام معدودات, ایام معدودات. یہ آگے کتبہ علیکم الصیام کی تشریح اللہ فرما رہے ہیں, کہ یہ صیام جو روزے آپ پہ فرض کر دیے گئے ہیں تو یہ کتنے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہے. کیا ہے؟ گنتی کے چند دن ہے. دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر روزے آ رہے ہیں, یہ کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا. ایک آدمی جو ہے عید الفطر کے دن, عید کے دن سب لوگ ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں اور خوشی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور ہنستے رہے, ایک آدمی خفا ہے, انتہائی رنجیدہ اور خفا ہے. کسی نے اس سے پوچھا بھائی جان آپ کیوں خفا ہیں, سب لوگ خوش ہیں آپ؟ اس نے کہا رمضان کے آنے میں 11 مہینے باقی ہو گئے, 11 مہینے بعد پھر روزہ رکھوں گا. تو کسی کو یہ غم لاحق ہوتی ہے, تو اللہ کے بندے ایک مہینہ ہے, ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہے. گزر گئے جتنے گزرنے تھے یہ بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے روزے کی صحیح رکھنے کی, جس طرح اللہ چاہتا ہے اللہ ہمیں اس طرح کا روزے دار بنا دے. رسم رسمی اور رواجی روزہ دار نہیں، ایک عادت ایک رسم کی بنیاد پر روزہ رکھنا نہ، بلکہ ایک عبادت سمجھ اور جان کر ہم روزہ دار بن جائیں، یہ ہمارے لیے جو ہے کیا ہے، نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گا۔ تو ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ آج اللہ رب العزت فرماتے فمن کان منکم مریضاً، ساتھ ہی آپ ترجمہ لکھی اور تشریح بھی ساتھ بھی کرو کیونکہ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے۔ فمن کان منکم مریضاً او علی سفر، تو جو کوئی تھا آپ میں سے مریضاً بیمار، اور علی سفر یا سفر میں تھا، حالت سفر میں تھا، فعدتم من ایام اخر، تو اس پہ گنتی ہے من ایام اخر، دوسرے دنوں کی، دوسرے دنوں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ فمن کان منکم مریضاً، تو جو کوئی آپ میں سے تھا مریضاً، بیمار، بیماری تھی، ڈاکٹر نے اسے کہا دوائی ٹائم پہ ٹائم لو، اسی طرح اگر دوائی آپ نے نہ لی آپ کے مرض میں شدت آئے گی، اسی طرح اگر آپ نے کھانا پینا ترک کر دیا تو آپ کے مرض میں جو ہے اضافہ ہوا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے مرض میں اضافہ ہوگا، تو ڈاکٹر کے کہنے سے یہ جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، جتنے دن اس نے بتا دیے اتنے ہی دن، یہ نہیں کہ ہر کسی کام سے آئی ڈاکٹر کے پاس گئے، بیوی کو کہا، ماں کو کہا، ڈاکٹر نے کہا پورے روزہ مت رکھو، باہر نکلا تو شیر، گھر کے اندر بیجی بلی، یہ باہر کرانے کے لیے کہ میں بس زما خزن قدم دے، کیا ہے زما خزن قدم دے، میں تو مرنے والا ہوں، بس بیمار ہوں، یہ ہوں باہر جو ہے خوب بچاج، یہ ہوں وہ ہوں، اور گھر کے اندر کیا، کیونکہ بیوی یہ نہ کہے کہ تم تو ٹھیک ٹھاک ہو، میں کیوں نہیں رکھتے، ماں نہ کہہ دے، باپ نہ کہہ دے، کچھ حضرات اس طرح ہوا کرتے ہیں، بانے شانے والے بہت زیادہ ہیں، تو اسی لیے کسی کی طرف اشارہ نہ کرے۔ فمن کان منکم مریضاً، تو جو کوئی آپ میں سے ہو، کسی مجھے پتا نہیں ہے، مجھے تو کسی نے گائیڈ بھی نہیں کیا ہے کہ یار آپ میں سے کسی میں یہ مرض موجود ہے، میں تو ایسے جو ہے بائی دی وے بات کر رہا ہوں، سمجھ آئے جی، جو بھی ہو ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہاں تو ویسے جو ہے بس بات کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، نہیں کوئی تو ہے، اچھا ہم کان منکم مریضاً او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، سفر سے مراد سفر شہری ہو، یہ نہ کہ یہاں سے آپ اشنگری چلے جائیں اور وہاں پر آپ جو ہے جوس پوائنٹ پہنچ کے جو ہے جوس اڑا دیں، کیونکہ سفر کا تذکرہ ہے، تو کیا ہے سفر شہری کی بات ہو رہی ہے، سفر شہری جو ہے کیا ہے 48 میل، 48 میل، 48 میل جو ہے یہ تقریباً 79 کے 78 جو ہے کلو میٹر بنتی ہے، آپ سبھی جو موبائل میں کنورٹر لگا کے جو ہے چینج کرے 48 میل کو، مائل کو جو ہے کنورٹ انٹو جو ہے کیا کلو میٹر، آپ کے سامنے آئے گا 78 بنتے ہیں تقریباً، تو اتنے کلو میٹر کے سفر پہ آپ گھر سے نکلے، یا اس سے زیادہ اگر روزہ آپ نہ رکھ سکے تو ٹھیک ہے، روزہ آپ نہ رکھ سکے ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، مگر آگے کی بات کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے فَعِدَّتُم مِّنْ اَيَّامٍ اُخَر، اس پہ گنتی، فَعَدْ دَاخِلِ مَعْزُوبِ فَعَلَيْهِ عِدَّتُم مِّنْ اَيَّامٍ اُخَر، تو اس بندے پہ گنتی گنتی ہے مِّنْ اَيَّامٍ اُخَر، دوسرے دنوں کی، عید گزرنے کے بعد جتنے روزے اس سے چھوٹ گئے ہوتے، فوت ہوئے ہوتے بیمار یا سفر کی حالت میں، یہ کیا کرے گا، پوری کرے گا، یہ چھوٹ نہیں ہوگی۔ آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کے اندر چار پانچ معنی ہیں، چار پانچ مطالب اور تفسیر ہیں اس جملے کے اندر، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پہ يُطِيقُونَهُ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کا, طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کا اور روزہ نہیں رکھا. کیا طاقت ہے روزہ نہیں رکھا؟ فدیۃ طعام مسکین, تو اس پہ فدیہ ہے خوراک ایک مسکین کا, سرسائے کے برابر پیسے یہ دے گا. مگر یہ حکم, کسی کے دل تو اندر سے خوش ہو گئے مگر یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب روزے کی فرضیت ہو گئی تو اس میں یہ حکم تھا, یہ حکم منسوخ ہوا ہے آگے کی آیت سے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, ہو تو جو آپ میں سے حاضر ہوا رمضان کے مہینے میں فلیصم ہو تو ضرور بضرور ابھی روزہ رکھے گا. من عام ہے, جو کوئی بھی ہو روزہ رکھے گا. سمجھا لیجیے, اسلام کے ابتدائی دن میں یہ تھا, روزہ رکھنے کی طاقت نہ کی جو ہے ایک مسکین کو خوراک دیا, بس اس کی گرو خلاصی ہو گئی, جان خلاصی ہو گئی, یہ حکم منسوخ ہے. سمجھا لیجیے کہ نہیں. دوسرا حکم یہ یطیقون اور طاع کا یطیقون باب تفاعل ہے, اور اس میں معنی جو ہے وہ سلب ماخذ کا ہے. طاع کا یطیقون معنی کیا ہوئے؟ اصل میں طاقت ہے مگر جب آپ اس کو تفاعل میں لے جائے اور سلب ماخذ کر دے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ یطیقونہ بمانی کیا بن گئے؟ لا یطیقونہ. کیا بن گئے؟ لا یطیقونہ کے معنی پہ آئے, تو معنی دوسری بھی لکھے. وعلی الذین, اور ان لوگوں پہ. لا وعلی الذین یطیقونہ, اور ان لوگوں پہ جو طاقت نہیں رکھتے روزے رکھنے کا, طاقت نہیں رکھتے روزے رکھنے کا, روزہ نہ رکھا, روزہ نہ رکھا. فدیۃ طعام مسکین, تو اس پہ فدیہ ہے خوراک مسکین کا, خوراک ایک مسکین کا, سرسائے کے برابر مسکین کو دے گا. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ حکم شیخ فانی کے لیے ہے. کس کے لیے؟ شیخ فانی انتہائی بزرگ آدمی کے لیے. روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل. کیا ہے؟ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل. کوئی بیماری لاحق ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, اس بیماری سے یہ صحت یاب بھی نہیں ہو سکتا. انتہائی بزرگ آدمی ہے شیخ فانی, جس کو عربی میں کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ طاقت نہیں رکھتا روزے کا, روزہ نہیں رکھا, تو یہ شام کو ایک مسکین کو افطار کرائے گا. کیا کرائے گا؟ ایک مسکین کو افطار کرائے, یا جو سرسائی کے برابر پیسے دے دو. ٹھیک ہے, بیماری کے اندر ایک آدمی کو بیماری ہوئی اور بیماری سے صحت یابی کی امید بھی نہیں, اس نے فدیہ بھی دیا, اللہ نے رحم کر دی, آگے سے یہ صحت یاب بھی ہوا, اس پہ یہ روزے رکھنا فرض ہے. فدیہ دے کر بھی یہ روزے رکھے گا, فرض ہے. روزے دے کر, فدیہ دے کر بھی روزہ رکھے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اتنا آسان حکم بھی روزے کا نہیں ہے, روزے کا انتہائی سخت حکم ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسری معنی ہے. تیسرا معنی امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ اس کے لیے حکم تھا. ایک آدمی بیمار ہوا, بیماری کی وجہ سے اس کو صحت کی امید نہیں تھی, اس نے جو ہے فدیہ دیا, صحت یابی, یہ اس کو جو ہے بیماری کے بعد اللہ نے صحت یابی دی, بائی چانس ٹھیک ہو گیا, روزہ رکھے گا, تبھی بھی جا کے روزہ رکھے گا, یہ حکم ہے. تو یہ حکم ان کے لیے ہے جن کو صحت یابی کی امید نہ ہو. ایک بندہ بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے مگر بعد میں اس روزہ کو اس کی دہرائی کرے گا, اس کو رکھے گا پھر اسے لاؤ کہ روزہ ختم، یہ غربا کو کھلاؤ پلاؤ، یہ کہے میں نے جان خلاصی ہوئی. نہیں نہیں نہیں نہیں، آپ کے کادے میں یہ آیت کس نے ڈالی؟ جس کو فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے اللہ کے سامنے بس رکو نہیں، اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ کا بندہ ہے، طاقت نہیں ہے، اللہ جانے اور یہ جانے. مگر ترتیب شریعت یہ ہے، ترتیب شریعت یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا کرے گا، روزہ نہ رکھ سکے تو یہ کیا کرے گا، فدیہ تو عام دے گا، اگر طاقت نہیں ہے تو نہیں ہے، بس اللہ جانے یہ جانے. تیسرا حکم، تیسرا معنی، امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، قلم کو ذرا تیز کر لے، امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد صدقہ فطرانہ ہے. کیا مراد ہے؟ صدقہ فطرانہ اس سے مراد ہے، جس کو آپ سرسایہ کہتے ہیں، صدقہ فطر. کیا معنی کرتے ہیں؟ والا لذیذ یتیقون، اور ان لوگوں پہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کے، اور روزہ رکھ لیا، طاقت بھی تھی، روزہ رکھ بھی لیا، فدیہ تو طعام مسکین، تو اس پہ فدیہ ہے طعام دینا ایک مسکین کو. کیا ہے؟ طعام دینا ایک مسکین کو، جس کو سرسایہ اور فطرانہ کہتے ہیں. عید سے ما قبل غربا کو دے دے کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں جو ہے آپ کے ساتھ شریک ہو جائے. امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ معنی کرتے ہیں. چوتھا معنی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ کا، اور روزہ رکھ لیا، فدیۃ طعام مسکین، تو اس میں ہے فدیہ دینا خوراک، تو اس میں ہے فدیہ خوراک دینا مسکین کو. کیا؟ روزہ بدنی عبادت، شام کے ہاں شام کے وقت افطاری کے وقت ان کو اللہ نے طاقت دی ہے کسی غریب کی افطاری بھی کر دے، کسی غریب کی کیا کر دے، افطاری بھی کر دے. جس نے کسی کی افطاری کر دی جتنا ثواب ان کو ملا اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا. تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ جانی بدنی اور مالی دونوں عبادت جو ہے آپ کی ہو گئی. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مالی دل کو بہت قریب سے لگتا ہے کہ آپ کی بدنی اور مالی دونوں عبادت ہو گئی، اور مالی بھی اپنی جگہ پہ ہے، احکام ہے اس کے اندر بھی. تو آپ کی بدنی اور مالی دونوں عبادت ہو گئی، اگر کسی کا طاقت ہو تو تب ہی، طاقت نہ ہوا تو علاوہ ہے ایسا. وَأَن تَصُومُوا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تو جس نے زیادہ کر دی نیکی، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا تو جس نے زیادہ کر دی نیکی فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے. یہ کیا ہے؟ بہتر ہے اس کے لیے. اسی جملے سے بھی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی معنی کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ روزے میں تو زیارت نہیں ہے، وہ تو ایک شہر ہے، ایک لمٹ اس کی مقرر ہے، مگر یہاں پر اللہ رب العزت نے جو فدیۃ طعام مسکین کا تذکرہ کر دیا، تو آگے فمن تطوع خیرن، ایک مسکین کے بجائے کسی کی طاقت زیادہ ہو 10 مساکین کو کھلا سکتا ہے، فمن تطوع خیرن فهو خیر له. سمجھا رہے کہ نہیں؟ تو جس نے زیادہ کر دی نیکی تو یہ بہتر ہے اس کے حق میں، زیادہ کو کھلا. ایسے سے بندگان خدا ہے جو تقریباً روزانہ 1000 بندوں کو افطار کرتے پشاور کے اندر ہے، 1000 بندوں کو جو ہے روزانہ افطار کیا کرتے، ایسے اسپاٹ ان لوگوں نے بنائے رکھے ہیں شخصی طور پہ، لوگوں کو افطار کیا کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے کی بات، وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، أَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ. سفر کے اندر بیماری کی وجہ سے اللہ نے چھوٹ دی، جائز ہے، ایک جائز ایک ہے بہتر، جائز ہے کہ بیماری کی حالت اور سفر کی حالت میں بندہ روزہ نہ رکھے، مگر اللہ رب العزت فرماتے کہ بہتر یہ ہے کہ روزہ اور بیماری کے اندر اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی مصیبت اور مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کا روزہ رکھنا آپ کے حق میں بہتر ہے. کیوں؟ اسی لیے ایک تو آسانی دیتی ہے، میں بھی روزہ، آپ کا بھی روزہ، سب لوگوں کا روزہ، گھر کے اندر بھی روزہ، دفتر کے اندر بھی روزہ، فیکٹری کے اندر بھی روزہ، سب لوگ روزے سے ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نفس سے بوجھ نہیں آتی. اور جب ایک بندے کا تن تنہا روزہ ہوتا ہے، کوئی سامنے سے کیا کاوے کی پیالی اٹھائے بیٹھا ہے، کوئی جو ہے سامنے سے جو ہے سموسے کھا رہا ہے, کوئی جو ہے آگے سے ملک شیک کا پی رہا ہے, تو بندے پہ کیا ہوتی ہے, یہ جو ہے ٹینشن آتی ہے بندے پہ, بوجھ پڑتا ہے انسان پہ. ایک بات تو یہ کہ آسانی جو روزے کے اندر ہے باہر دنوں میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خیر اور برکات رمضان کے اندر ہے باقی دنوں میں تو آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی, جو خیر اور برکت رمضان کے ہے اسے تو آپ محروم ہو گئے. کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے, اس سے وہ تو آپ سے گئی. تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کے اندر ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے, ایک فرض 70 فرائض کے برابر, اور سنت نفل جو ہے یہ فرض کے برابر ہوا کرتا ہے, تو ایک روزہ 70 روزے کے برابر ہوا کرتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور دن میں تو یہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھو خَيْرٌ لَكُمْ, یہ بہتر ہے آپ کے حق میں. یہ کیا ہے؟ بہتر ہے آپ کے حق میں. اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر ہو تم سمجھنے والے, اگر ہو تم سمجھنے والے, اگر سمجھے سمجھتے ہو تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ بیمار سفر باندھو نورو خوراک اور مانی جو ہے وہ بدتی مولیوں کا مانی ہے. کیا کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی اور روزہ رکھ لیا, فدیۃً طعام مسکین, تو خوراک کانا ہے ایک مسکین کے. ہاں کیا مانی کرتے ہیں؟ خوراک کانا ہے ایک مسکین کے. ہاں ہاں, یہ مانی بھی ہمارے ہاں, یہ اشنگر کی مولی نہیں, یہ مانی بھی کرتے ہیں. وہاں ان علاقوں میں کیا ہے, وہاں پر ایک رواج ہے دمولا وار دے. کیا ہے؟ دمولا وار دے. ملا کی باری ہے, منا کی باری ہے. ایک کے گھر سے جائے گی شہری اور تاری دوسرے دن دوسرے کی, تو وہ لوگ کہاں کرتے ہیں, اس کا ایک منیٹر بھی ہوتا ہے مولا کا, گھڑی کا منیٹر ہوتا ہے, جس کے گھر ان کی باری ہوتی ہے آ کے دروازہ کٹکھٹاتا ہے آپ کے گھر میں آج ملا کی باری ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی استاد محترم کے ہمارے علاقے میں تھا, اس طرح اس کی زبان توتری جیسی تھی, اس نے دروازہ کٹکھٹایا تو اس نے کہا آج آپ کے گھر جو ہے ملا کی وار ہے, باری ہے. تو اندر سے اس نے آواز دیا, جا جا, نہ تڑاوے کو اور نہ ڈوڑے ور کو, نہ تلاوی کو, آر اس وقت ملا وار دی سے تلاوی اور پھنسی گئی, جو پھنسے تلاوی نہ کو. تو یہ مانے بھی کرتے ہیں وہاں ہوتے خود ہو کہ اپن تو آنا مسکین. اللہ کے بندے آپ نے بھی روزہ کر رکھا, اس نے بھی روزہ رکھا, وہ ابھی کیا آپ کے گھر آنے کے لیے تیار ہے کہ آپ کے یہاں کا ہے؟ تم اس کے گھر کس طرح جاتے ہو؟ وہ کہتے قرآن کے اندر ہے. اللہ کے بندے تحریف کرتے ہیں. فمن تطوع خير له نفسا چاچ روزه ولا نزد دا غردا, نفسا چاچ زیادہ اقلبی کی دا غرد دا پارا. فان تصنو خير لكم او غجر تاس روزه ولا غرد ساو دا پارا, ان کنتم تعلمون کچری تاس گوزن کی. روزه کے بارے میں جتنے احکام ہیں باقاعدہ سبق میں وہ آپ کے سامنے آیت رہیں.